أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم لعنة ولهم سوء الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرة ولهم لعنة ولهم اللعنة اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا قليلا ما تتذكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا derler, أولم تكو gitmediler mi تأتيكم, size gelmedi mi, getirmediler mi تأتيكم, size gelmedi. Resulukum, kendi peygamberleriniz, bil beyinati, açık açık deliller. Kalu derler, bela evet. Kalu derler, fed'u kendiniz yalvarın. Ve ma du'a'u yalvarması el kafirine kafirlerin. İlla ancak fi dalal boşunadır. Bekçiler size kendi peygamberleriniz gelip açık açık deliller getirmediler mi? Derler, evet derler. Bekçiler, kendiniz yalvarın derler. Ve kafirlerin yalvarması ancak boşunadır. İnna şüphesiz lenansuru, yardım ederiz rusulena, peygamberlerimize, vellezine, edenlere, amenu, iman edenlere. Fil hayati, hayatında, dünya hayatında. Ve yevme, günde, yekumu, edecekleri eşhad. Hem de şahitlik. Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlik edecek günde yardım ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim bir mümin bir kimseyi, onu gıybet eden bir münafığa karşı koruyacak olursa, Yüce Allah kıyamet gününde o kişiyi cehennem ateşine karşı koruyacak bir melek gönderir. Her kim bir Müslümandan onu küçük düşürecek bir şekilde söz edecek olursa, Yüce Allah onu o söylediğinden çıkıncaya kadar, cezasını çekinceye kadar cehennemdeki bir köprü üzerinde durduracaktır. Yevme o gün la yenfe'u, hiçbir fayda sağlamaz zalimine, zalimlere ma'ziratuhum, özür dilemeleri. Ve lehum, onlarındır lanetu, lanet de onlarındır. Ve lehum, onlarındır su'u, kötü dare yurtta. O gün zalimlere özür dilemeleri hiç fayda sağlamaz ve lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır. وَلَقَدْ اَنْدُلْسُنْ ki اَتَيْنَا, biz verdik Musa, Musa'ya hüda, hidayeti, ve اَوْرَسْنَا, miras bıraktık Beni İsrail'e, İsrailoğullarına. El-Kitabe, kitabı, اَنْدُلْسُنْ ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık. Hüden, doğruluk rehberi, وَذِكْرَا, bir öğüt, لِعُولِ, sahipleri için, elbab, akıl sahipleri için. Akıl sahipleri için bir öğüt ve bir doğruluk rehberidir. Fasbir, şimdi sen sabret, inne, çünkü vade, vadi, Allah'a, Allah'ın hakkun, gerçektir. Vestagfir, bağışlanmasını iste, lizembike, günahının. Vesabbih, tesbih et, bihamdi, hamd ile Rabbike, Rabbini, bil aşiyi, akşam, vel ibkari, sabah. Şimdi sen sabret, çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste, akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. İnne kuşkusuz ellezine, var ya, yücadilune, münakaşa, fi ayati, ayetleri hakkında, Allah'ı, Allah'ın ayetleri hakkında, bi gayri, olmaksızın, sultanın, kesin bir delil. Etahum, kendilerine gelmiş, in, hiç şüphe yok ki, fi suduri, kalplerinde, him onların, fi sudurihim, kalplerinde onların, İlla, başka bir şey yoktur, kibrun, bir büyüklük, mahum, onların bir balighi, asla yetişemeyecekleri. Festaiz, sen sığın billahi, Allah'a, innehu, kuşkusuz o, huve, o, semi'un, işiten, basirun, görendir. Kuşkusuz kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki onların kalplerinde, onların asla yetişmeyecekleri bir büyüklükten başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın, kuşkusuz o işiten, işitendir ve o görendir. La halku, yaratılması semavati, göklerin, vel ardi, yerin, ekberu, daha büyük, min halkin, yaratılmasında, nasi, insanların, velakinne, fakat, eksere, çoğun, nasi, insanların, velakin, fakat, eksere, çoğu nasıl insanların, la ya'lemune, bilmezler. Göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve ma olmaz, yestavi, bir olmaz, e'ma, körle, vel basiri, gören. Vellezine, bulunanla, amenu, iman eden, ve amilu salihati, ve amilu, amellerde salihati, işler. İyi. Velel musii, وَلَلْمُس۪يُوا, kötülük yapan, قَل۪يلًا, az, ma, ne kadar, تَتَذَكَّرُونَ, düşünüyorsunuz. Ve körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan biri olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yukarıdaki ayetler Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere ve onların yolunda yürüyen müminlere, dünyada da ahirette de yardım edeceği haberi verilerek, müminlerin morali yükseltildi, kibir ve gururlarından batılın peşine takılarak hakka karşı gelen zalimlerin ahirette hiçbir mazeretlerinin kabul edilmeyeceği açıklandı ve başarıya erişebilmek için sağlam imandan gelen bir sabırla dayanma gücü ortaya koymanın lüzumu belirtildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.